me niña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice mais abaixo que aí non presta. Dicen llento mais abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice mais abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, hoxe o cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la meu ve. Bueno, pues baixamos un pouquinho a música de Tiruleque, sí. Vámonos ir a Monforte de Lemos. Mira, miña terra. A tua casa, bueno, cerquía, cerquiña, Elio Lariño. E vamos a falar con un cineasta. Muy bien. Que eu cada vez me quedo máis sorprendido de que en Galicia temos moitos cineastas, temos moita xente que lle gustou o cine, que fai moi bon cine, e hai moi bons actores tamén. Que eso temos que dicirlo todo tamén. Vamos a falar con Iván Patiño, un monfortino. Moi boas tardes, Iván. Que tal? Hola, boas tardes. Como está aí? Chegou Félix aí ou non chegou? Nada, todavía non. Estamos agardando por ele. Está desagardando, non? Esperemos que non sexa tan forte. Sí, o gallego, Bueno, contame cousas que queremos saber como ven este ano 2018, pois en cuanto a películas, en cuanto a rodaxes, en fin. Pois a verdade é que é un ano que promete, non? Comezou, bueno, que vamos a simplemente tres meses, pero comezou pois con un par de proxectos de bastante envergadura, con dúas longametraxes nas que estou participando como coproductor. Unha delas bueno, é a rodaxe do meu curmán Lois Patiño. Eso é, un cineasta que saben de gañar pois premios tan importantes como un Locarno ou exhibir a súa película pois Costa da Morte en case 200 festivais. Sí. É unha coproducción con Zeitun Films, que é unha productora de Coruña que tamén é moi potente. Bueno, tamén con outro documental sobre videopoesía, arrancando agora en marzo con un rodaxe dunha webserie, polo tanto, a verdade é que comezou moi ben. Solo levades tres meses. Sí, ese é o tema, ¿no? Pois entón vades ben. Sí, ides, pero vamos. Sí, pechamos as coproduccións pues, bueno, rematando o ano pasado. Sí, a verdade é que arrancamos pues, moi forte, ¿no? Entón, promete ser un ano así bastante intenso cinematográficamente. Porque tamén queres facer algo aí en Monforte. Eu pregunto, como xuxa a idea de crear un film, un festival de cine fantástico e de terror en Monforte? Unha cosa parecida a Sitges, non? Ah, sí, sí, verdad. Sí, sí, sí. De feito, un pouco a idea nace cando, bueno, porque eu, a verdade é que viaxo bastante por festivais. En unha destas estancias en Sitges, pois encendeuseme, digamos, a bombilla pensando que a mesma fórmula podería funcionar en Monforte, non? Porque, claro, ves? Bueno, culturalmente en Monforte, pois non, na verdade é que non está atravesado os seus mellores momentos, non? Bueno, hai moi pouca proposta, digamos, fílmica, teatral, sí, un pouco en todos os ámbitos. E a idea pois era eso, non? Por a disposición do espectador, do monfortino, pois películas entretidas, películas pois bueno, que supoñan e que teñan certo interés cultural, xa non son proxeccións, non, sino que hai un sinfín de actividades dentro do festival, pois tamén moi achegadas, non, a tema cultural. Pero aunque, por exemplo, aí non fora moito, pero o mellor, porque tens que ter en conta que a máis que tu veches en Sitges non é solamente a xente de Sitges, sino aunque que vende o mellor de Tarragona, de Girona, e de fora tamén, e de fora moitísima xente. Que veñen de fora, sí, que moita xente ven de fora. E que se ponga que lote, igual, eu tú como unha vez, e digo, alárgome de aquí porque vamos, e que non se colle. Que é moi importante. Sí, porque é moi importante. E todo eso, pois, non sei, enfocalo quizás dunha maneira pois que a xente se fora dando conta pouco a pouco, que se fora enganchando. Xa que tienen que desvir, vou teu buscar. Efectivamente, eu a verdade que procuro ter os pés na terra, pero tamén son moi soñador, ¿no? Claro. Entón a miña idea co fanzine, sí, sí. Obviamente non chegará, ¿no?, a nivel de Sitges, pero a miña idea bueno. É que nunca bueno, se sabe, claro. Claro, ah. Nunca se sabe, certo, non, pero a miña idea é que pues bueno, que Monforte se xa conocido mundialmente. Claro, no se olvida foi a través do ferrocarril, porque non pode ser agora a través do claro. Un planteamento, pois pues eso, soñador, pero vamos, traballamos para eso. Ademais, que chegou o ferrocarril, que tese aí o Xangai, que saiu de aí, pois, con dirección Barcelona, que mellor, pode haber moitas cousas, similitudes, que poden, historias, contos, en fin, todo eso sí. Do festival. Esa idea. Sí, sí. E por iso digo que, ademais, Monforte, dixéramos, é un dos centros, pois, non digo un centro neuráxico da provincia de Lugo, pero é un dos do sur da provincia de Lugo, é un centro neuráxico. É certo, non? Tanto por comunicacións tamén. Estamos aí como no medio de todo. Sí, sí. O que pasa é que estamos no medio e parece que non, que últimamente non estamos como a... Sí. Da sensación de que non estamos como a recibir moito, non? Sí, sí, sí. Tanto, como se estuvemos un poquillo lonxe, non? Claro, hai que enfocarse, non? Para, hai que enfocar o sitio. Por iso digo que, ademais, aí hai unha grande amenizadora como é Beatriz Vila Freire, que, bueno, é unha muller que traballa aí por o turismo aí na Ribeira Sacra, que é Monforte, que non vexas, é unha muller que está... Esa non para. Non, totalmente. De feito, xa non só ela, senón que tamén están vindo para aquí outra vez unha nova xeración que está a propor cousas. Sí. Polo tanto, creo que augurolle se, bueno, pues certos estamentos espabilaran, augurolle a Monforte vida juvenil, sí, ¿no? Sí, creo sí. Que o que demanda a cidade o que falta. Sí, ¿no? Sí. Entón, bueno, pois vamos a tratar de abrir os ollos porque hai material, tan só hai que darlle as ferramentas, digamos. Sí, sí. O que pasa que a veces temos a sensación de que os maiores, a xente xa maior de certa idade, claro, nunca, como yo, non quero dicir que sexan atrasados, ¿no? Dios me libre. Sí, senón sí, que non viron que, pois ao mellor outra cousa, viviron sempre aí, ven case sempre o mesmo, e entón pois hai que abrir un pouquiño e irlles abrindo un pouquiño, meténdose algo no corazón deles. Claro, eso é, non? Sí, sí. Que ademais estamos nun momento vital, no que a velocidade máxima, non? A min escapaseme moitas cousas, non? Aínda son relativamente novo, polo tanto imagina, non? O que dices, non? A xente que estivo sempre pois traballando arreo, sen poder sair, sen poder non facer outro tipo de cousas, pois imagínate, non? O custoso que sería o ritmo actual. Sí, sí, moi costoso, moi costoso. Porque cuáles son esos objetivos que pues que aspira o fanzine? Pues es un pouco eso, non tratar de dinamizar. Dinamizar un pouco a vida cotiá que ten Monforte, pero sobre todo servir como escaparate para mostrar unha terra que da que eu, pois a verdade que estou enamorado, unha terra cun potencial inclusive tamén para traer rodas e saiquí, non sei, as posibilidades son máximas, non? Sí, sí, sí. O ano pasado, por exemplo, viu aquí o subdirector de Sitges, non? Como parte do xurado. Claro, imagínate, quedou abraiado, non? Porque metímolo nun catamarán polo medio do río Sil. Fixemos unha ruta pola Riviera Sacra. O tío volveu a Barcelona, pois eso, non? Co corazón como dividido, non? Claro. Por lo tanto, también eso, ¿no? Que sí, sí. Sea como parte promocional de turismo y que sirva para, pues, bueno, para conocer estas tierras que son fantásticas, claro. Desde luego, porque como ben dicías ti, este home quedou pois abraiado porque dixéramos, non é, eu sempre digo, Galicia non é mellor que ninguna, pero é totalmente diferente. É diferente, verdade? E entonces por eso digo que eso, pero eu penso que facer un festival dá moito traballo, non? Sí, aparte algo que temos que compaxinar, non? As 10, 12 personas que traballan conmigo son algo que temos que compaxinar con o noso día a día, non? Claro. Cada un ten a súa empresa diferente, claro. Pois de ámbitos diferentes, ademais, que todo comulga, sí. Ademais, nun momento no que deberían estar de vacación, sí, porque o festival é o último fin de semana de xullo. Claro. Claro, é como un pouco obligarlles a renunciar ao seu descanso en pos de algo, pois eso, cultural, con moito traballo, sen ánimo de lucro, pero bueno, que cada ano... Porque cuántos días duraría o festival? O festival son 4 días. Cuatro. Bueno, pues 4 días, despois apañanos por outro lado. En horarios diferente ou solo pola noite? Digamos que comezamos co... As actividades se fan polo día, sí. Pero as programacións comezamos contra as 7 da tarde. Vale. Contra as 7 da tarde ata máis ou menos as 2, 3 da mañá, ¿no? Uh-huh. Que facemos cine ao aire libre tamén, por lo tanto ten que haber pouca luz. Uh-huh. Bueno, se non fora polo concello, sí. A cousa iría inclusive mellor, ¿no? Hombre, malo que o concello non con botaron que non botaron un greiño de area tamén. Home, claro. Sí, dar a coñecer a súa cidade. Claro, eu precisaría rogaría máis implicación porque sí. Non é un proxecto, digamos, descabellado, é claro. Algo real. Sí, claro. Estou seguro que vos dous tamén estivechades en diferentes festivais. Sí. Eso atrae xente, atrae cultura, atrae de todo. Cartos. Sí, sí, sí. Eso. Atrae moita xente e aparte, pois, como ben dicías, trae cultura, porque o cine en sí, pois é cultura e hai que moverse alrededor desto. Eso é. Uh-huh. De cartos tamén, non? Tamén. Claro. Cuantificalo tamén, pois, económicamente tamén é algo viable, lógico, sí. Pero tamén porque é que sin cartos non se pode facer nada. Efectivamente. non podemos nin comprar zapatos. como valoras o panorama de audiovisual galego? Bueno, eu creo que dabades as claves antes, non? Os dous, cando comentabades que a verdade é que estamos nun momento, eu creo que de máximo esplendor, non? Uh-huh. Porque son moitos os cineastas galegos que están arrasando en os festivais máis importantes do mundo. Do mundo. Sí, non? Sí. Falamos de Cannes, falamos de Locarno, sí. Falamos dos punteiros, non? Sí, sí, sí. A verdade é que, pues non sei, o que vivo, digamos, de dentro, non? Uh-huh. A industria galega, pois, non sei, confío en que se siga a traballar en pos de que esta industria audiovisual galega se asente. Sí, sí. Eu creo que estamos na liña correcta, non? Por tanto, inmellorable a situación. Cando vas, por exemplo, non sei, que vas a presentar un proxecto dos teus, que vas a presentar, pois, cine, sí. Que vas, e dices que eres galego, como mira a xente, como dice, ui, galego, non sei, aquilo de queres dicir o mellor, como a xente razoa? Pois mira, a verdade é que gozando desta saúde, non, da que falaba antes, a verdade é que non é que ser galego pois digamos marca unha forma de prestixio, non, pero sí. Pero algo así, non? Sí, sí, sí. Porque como te dicía, pois Lois Patiño, uh-huh. Oliver Lasse, Sacio Baños, que son moitos as persoas galegas, digamos, uh-huh. Os cineastas galegos que están derribando portas, non? Sí, sí, sí. Por lo tanto, sí que creo, de verdade eu sinto que miran diferente, pero dunha forma positiva, ¿eh? Sí, sí, miran sí. Diferente as proxeccións galegas porque sempre teñen algo, ¿no? Sí, sí. Esa non só a nivel autoral, senón tamén a nivel técnico, uh-huh. Que eu creo que dos mellores técnicos do cinema reúnense seguramente en Galicia, ¿no? Sí, sí. Porque aparte de eso, porque dixéramos o que fas ti, o cine que fas ti, novela, intriga, ¿qué hai aí? De xénero, dices, sí, sí, de xénero. Formato. Sí. A verdade é que non me despecho ningún, non? Porque uh-huh. tamén gustame moito o documental, uh-huh. Gustame o thriller, gustame uh-huh. o terror, son un pouco caguica, pero bueno, tamén gustame, non? Gustame que me remova algo por dentro. Claro. Por lo tanto, non, a verdade é que non me pecho. O que fago é ler os guións, uh-huh. ese guión, digamos, pétame o corazón, aí é que o proxecto teño que facelo. Da igual o xénero. Por eso digo que eu tiño visto alguna cousa túa, desde logo, fermosa, desde logo, hai unhas firmando os paisaxes, de por aí, en fin, cousas, pero a veces poste en zoas de risco, A veces sí, hai risco. Sí, tamén. Eu creo que sempre, como cineaste, que tamén ter ese punto de kamikaze sí. para romper barreiras e para facer cousas claro. que o mellor non... Uh-huh. non son normales. Porque máis que seguro que te vas, non sei, facer andar por o monte, pero correr un sitio aunque sea un pouco escabroso, un pouco daquela maneira, pero te vas deste equipo, pois podía facer isto ou podía facer o outro. Sempre vas buscando ideas, non? Sí, sobre todo se a historia o require, pois sí que uh-huh. aí non hai non hai medias tintas, non. Por iso digo que, como eu falaba, che falaba a ti a micro pechado, pois eu tome, cada vez quedo máis abraiado de tan bons actores que estemos en Galicia e de tanto cineasta. Home, tanto. Sí. Bueno, a televisión tamén, non sei se estes días puidiches ver Fariña. Ah, sí. Hai tanto. Sí. O sea, que proposta técnica, non? E actoral sí. máis interesante, sí. non? Sí, sí. Carlos Blanco está... Carlos está increíble. Sí, está increíble en esa... De verdad, Digo, de verdad. Non, faino moi ben. Traballan moi ben, faino moi ben, que eu non sei porque secuestraron o dito libro. Claro. Bueno. Pues pero bueno. Estamos a falar de técnicos e sí. artistas galegos. 100%. Sí, sí. 100%, que eso, sí. 100%. Sí, sí. Por lo tanto, é iso un pouco, non? Sí, estamos sí. no momento perfecto televisivo, cinematográfico, sí. etcétera, non? Sí, sí. Por iso digo que eu me quedo abraiado. Actores, actoras, en fin, de todo. É que temos aí, temos un feixe, É tanto. Temos un feixe en todo. Temos que gabarnos de eso. É unha mezcla de todos os actores que viñeu de pequena nas series de televisión galegas. Sí. Que me poñían os meus pais e todo. E bueno, como non Javier Rey, que me encanta que o protagonista... Oh. Ah, sí. Que... Fantástico. Eso é unha maravilla, é unha maravilla. Sí, desde logo. E que outros proxectos máis podes tes? Máis que os que xa falamos, alguma cousinha máis tes por aí? Bueno, eu tamén, a verdade, traballo bastante para o concello tamén. Uh-huh. Bueno, agora están caendo como pues, os típicos vídeos das feria medieval. Claro, diferentes cousas como este tipo, non? Uh-huh. Esos digamos que sí que son os que, bueno, pois económicamente me permiten uh-huh. Facer algo asequible, sí. Aforrar, bueno, sacar uh-huh. adiante as producións que realmente me apetecen, ¿no? Claro. Uh-huh. Son as películas ou etcétera. Ou os cortometraxes, en fin, o que sí, sea. Eso. Porque, ¿podes vivir do cine? É unha boa pregunta. Sí. Vou dicir que sí. Vou dicir que sí, pero sí que deberíamos, daría para unha larga conversa, ¿no? Sí, por eso vívese, digo, pero, sí, claro. sí, pero... Eso. Vívese porque realmente apaixón, cando algo te apaixona de verdade, pues tratas de sacarlo adiante, inclusive cando non son as mellores condicións, ¿no? Sí, desde logo. Por eso digo que... Sí. Eso é como dice moitos, dice, podes vivir, sí, vivir sí. Claro, eso é, ¿no? Vivir podes sí. Podes vivir sin ter un barco ou un coche. Tamén, claro. Digo, eso é como lle pregunta pues, o dono do bar, por exemplo. Que tal vives? Vou vivindo. Eso é. Dice, como dicen, como dice o dono do bar, dice, bueno, vou vivindo, pero gracias a ti tamén. Que ves aquí a consumir. tampoco. E entonces temos que tamén, pois, que como é normal, temos que consumir un pouquiño, pois, de cine. Eu gustamo cine, pero claro, ten que ser as películas que a mí me gustan, pero a mí, desde logo, pois eu cando me entero, sobre todo que miro na galega, e que a través desto, pois miro na galega para poder, pois, ver algunha película galega, falada en galego, pero a por exemplo, de Fariña, esa está, vamos, sembrada. Sí, non, de verdade. Sí. Increíble, ademais, no prime time dunha televisión como dunha cadena como Antena 3, por sí. Lo tanto, vamos, sí, sí. Éxito rompendo a... sí, ¿no? Rompendo moldes. Eso é. Pois moi ben, Patiño. Foi un placer terte aquí. Esperemos que non sexa a última. Seguiremos te incomodando máis adiante. Nada, de verdade, síntome xa como na miña casa, Nada, eu sempre lles digo aos convidados, ti ponte no salón, que é como se estuveras na túa casa. Así estou. Porque mira, non sei se te deche conta que a través do Facebook se nos pode ver. Sí. Os teño controlados. Entonces, os dos veis a Laura e a min. Sí. Pois... moitas gracias aos dous. De verdade, saúdos. Nada, o prazer foi meu, de logo. A ti, pues... Dan, que vaya moi ben, sobre todo este proxecto. E bueno, sí, a ver se pasamos un día por alá para... A min quédame preto, da casa. A ti queda che preto. Bueno, sí. A min quédame un pouquinho máis retirado, porque son unha leida a falda dos Ancares, pero chego. A Monforte, bueno. A Monforte vou, porque temos un correspondente aí desde Monforte, tamén, sí. Xosé Manuel, e non sei se o coñeces. É un rapaz que leva unha empresa que se chama Hermanalle. Sí. Coñezo perfectamente. Bueno, pois, entonces coñeces todos os amigos que temos aí. Beatriz, ti e máis Xosé Manuel. E máis Xosé Manuel, perfecto. Está controlado. Muy ben. Nada, tedes o meu teléfono para o que precisedes, aquí estamos. Pois moi ben. Iván, unha aperta moi forte e dedica outro momentiño. Unha aperta, hasta loguiño. Gracias. Pois despedimos a Iván, pois claro, con música de Turuleque.